สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 และดูเหมือนว่าตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณภาคินได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่3แบบต่อเนื่องกันเลยครับสวัสดีครับคุณภาคินสุดหล่อ ครับผมพี่แจ็ค นะฮะตอนนี้โทรมาจากที่ไหน อยู่บ้านแถวลาดพร้าวครับ อยู่แถวลาดพร้าวที่เดิมนะ ครับ ร้อนไหมครับวันนี ้วันนี้เหรอครับผมไม่รู้เรื่องครับพอดีโดนปลุกลูกน้องปลุกไปทำงานตอน 3:00 แล้วก็กลับมาเช้าแล้วก็ตื่นมานะครับ แสดงว่านอนหลับทั้งวันเลยใช่ไหม ครับก็ไม่รู้เวลาอะไรเลยครับพี่แจ๊ คคืออยากจะบอกว่าข้างนอกวันนี้ร้อนมากนะฮะมาคุณพาคินมาว่ากันถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เพื่อนคนนึงเนี่ยเขาไปเจอมา ครับเพื่อนคนนี้หลายๆคนก็คงรู้จักนะครับก็คือบางแหลม ครับ ครับ บางแหลม ครับ ฮะ คืออย่างเงี้ยครับพี่จันหลังจากทั้งไอ้เรื่องซอย24หลังถัดไปนะครับผมก็ได้เจอกับบางแหลมมากขึ้นเพราะว่าเราก็ตัดสินใจกันแล้วว่ามันก็จะฟ้องนะครับจากเรื่องทันที่แล้วนะครับจริงๆก็มันตรงเงินมันก็ดูไม่คุ้มสักเท่าไหร่ครับแต่ทางบางแหลมเขาก็เหมือนยังไงครับเขาก็ไม่ยอมครับก็พยายามกำลังฟ้องอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เงินเมื่อไหร ่รักษาสิทธิ์ของตัวเอง ใช่ครับใช ่ ครับก็เลยได้นั่งคุยกับบางแหลมเขาว่าแบบเนี่ยเขาเคยมีเรื่องประหลาดตอนเขาเริ่มทำงานครั้งแรกเมื่อ9ปีที่แล้ว คือคำว่าตาบาปแห่งอาชีพนะครับอันนี้ผมขออธิบายให้ผู้ฟังแล้วก็พี่แจ็คก่อนเพื่อจะได้ร่วมอินเนี่ยคืออาชีพวิศวกรโยธานะครับเราจะมีสิ่งที่เลวร้ายที่สุดสำหรับอาชีพนี้ก็คือตาบาปตาบาปเนี้ยจะแบ่งกันอยู่เป็น2ส่วนส่วนแรกเนี่ยคือถ้าคุณไปสร้างบ้านสร้างอาคารหรือสร้างอะไรก็ตามแต่แล้วมันพังขึ้นมามันไม่ว่าจะมีคนเสียชีวิตหรือว่าจะยังไงครับก็มันเหมือนเป็นตาบาปติดตัวครับแต่ถามว่ามันอาจจะอีกสัก30ปีที่คุณสร้างเสร็จ40ปีซึ่งบางคนอาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วแต่ตาบาปที่2เนี่ยมันคือตาบาปที่ลูกน้องเพื่อนร่วมงานคนที่อยู่ภายในไซต์ครับ คร ับ คนที่ทำงานตามคำสั่งเราเนี่ยเกิดเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ บ้างก็ดีจากความละเลยของเราบ้างก็ดีครับผมยกตัวอย่างเนาะอันนี้อาจจะเสียเวลานิดนึงผมเคยในชีวิตผมเคยมีลูกน้องเสียชีวิตจากเหตุก่อสร้างทั้งหมด2คน คร ับนะครับคนแรกเนี่ยประมาณก็คือเขาปีนไปบนนั่งร้านนะครับสูงประมาณสัก 4-5 ชั้นผมก็เห็นเขาปีนเงี้ยทุกวันทั้งที่ผมก็รู้นะครับว่าการที่ปีนนั่งร้านไปเขาควรจะมีเซฟตี้เบลต์เกาะไว้เพื่อกันตกปรากฏว่ามีวันหนึ่งคือเขาตกลงมาแล้วพี่แจ็คเชื่อไหมครับว่าข้างๆนั่งร้านเนี่ยมีกองทรายกองอยู่แต่เขาไม่ได้ตกลงบนกองทรายเขาตกลงบนพื้นแล้วเขาก็เสียชีวิต ถ้าตกบนกองทรายอาจจะไม่เสียชีวิต ใช่ครับแล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งที่เสียชีวิตอันนี้คือสยองสุดๆวันนั้นนะผมไปเซฟตี้ทอล์กกับคนงานนะครับผมก็พอเซฟตี้ทอล์กเสร็จปุ๊บผมก็เดินมาไปอยู่ตรงที่สุขุมวิทผมเห็นลุงคนหนึ่งแกบ่นงิมงามว่าไม่ใช่บ้านพ่อบ้านแม่กูกูไม่จำเป็นต้องมาทอล์กกับพวกมึงหรอกพอบ่ายนั้นรู้เรื่องเลยครับพี่จัก ครับ คือเหมือนจะมีรถแบ็คโฮนะครับกำลังขุดหลุมอยู่นะครับลุงแกเนี่ยทำงานอยู่ใกล้ๆหลุมนั้นนะครับแล้วเหมือนแกไม่ระวังวิถีอันตรายนะครับ เชื่อไหมครับว่าแมคโครฟาดมาปุ๊บหัวแกหลุดต่อหน้าผมนะครับคืออันนี้สองชีวิตนี้คือเราเลยรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นตาบาปติดตัวเราที่ว่าเราเตือนเขาไม่ดีเราแนะนำเขาไม่พอเขาเลยเกิดอุบัติเหตุกับตัวเขาครับ มันอาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุแต่เข้าใจคนที่เป็นระดับหัวหน้านะถ้าคนเรามันมีความรู้สึกมีหัวจิตหัวใจก็จะคิดว่าเป็นเพราะเรามันคือตราบาปแห่งความรู้สึกมากกว่าไม่ใช่ตราบาปจากความตั้งใจนะต ้ องบอกอย่างนั้นเออครับ ครับผมเดี๋ยวมาเข้าเรื่องของบางแหลมกันดีกว่า คือย้อนไปเมื่อ9ปีก่อนนะครับตอนนั้นบางแหลมเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าเขายังไม่เป็นบางเขาเป็นชาวพุทธเนี่ยแหละครับภายหลังก็คือแต่งงานกับชาวมุสลิมนะครับเขาก็เลยต้องเปลี่ยนศาสนาตามนะครับตอนนั้นเนี่ยคือบางแหลมเนี่ยจบมาใหม่ๆเนี่ยก็คือไม่ได้ไปทำงานตามบริษัทต่างๆนะครับเขาก็เหมือนรับจ้างออกแบบดีไซน์เล็กๆน้อยๆนะครับจนกระทั่งมีงานแรกนะครับเป็นงานที่จังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันตกแล้วนะครับมีพี่คนหนึ่งโยนงานหนึ่งมาให้ว่าวัดแห่งหนึ่งเขาต้องการสร้างโรงเรียนเพราะว่าเนื่องจากว่าทางวัดเนี่ยได้ที่ดินบริจาคมานะครับค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับทั้งตัวของบางแหลมเนี่ยก็ด้วยความที่ก็เริ่มหาคนงานนะครับหาคนงานเพื่อจะไปทำงานในตัวตำบลเนี่ยนะครับแต่เพียงแค่ว่าติดอยู่ตรงที่ว่าคือทางตัวเขาเนี่ยเขาไม่เคยเรียกว่าอะไรครับไม่เคยออกหน้างานเต็มตัวเขาก็เลยหามือดีคนหนึ่งนะครับพอดีไปเจอมือดีคนเนี้ยอยู่ในตัวเมืองนะครับชื่อลุงอ้วนนะครับลุงอ้วนเนี่ยอายุประมาณสักเท่าที่เขาบอกเนาะประมาณสัก60แล้วแก่แล้วก็เก่าเป็นคนผงผางนะครับคือลุงอ้วนเนี่ยไม่ได้มีคนงานไม่ได้มีอะไรติดตัวมาแต่ก็คือบอกคือเขาเหมือนสามารถควบคุมงานได้นะครับทางบางแหลมก็เสิร์ฟคนเข้าไปแต่ลุงอ้วนเนี่ยแกพอดีแกมีเหมือนเป็นลูกน้องที่แกสนิทที่อยู่กับแกมาได้ประมาณสัก 5-6 ปีนะครับชื่อเจี๊ยบนะครับเจี๊ยบเขาก็จะมีภรรยาของเขาก็คือตามมาทำงานอยู่ด้วยกันนะครับภายหลังเนี่ยก็คือพอเข้ามาเริ่มงานนะครับอธิบายก่อนนะครับคือทางหน้าปากทางเนี่ยนะครับจะมีศาลาเล็กๆอยู่ศาลาหนึ่งนะครับแล้วก็พอทางเข้าเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะเป็นคลองชนประทานเล็กๆนะครับแล้วเข้าไปข้างในเนี่ยจะเป็นที่ดินรกร้างซึ่งติดกับตัววัดนะครับซึ่งมาตอนที่เข้าไปทำงานครั้งแรกเนี่ยก็เขาก็เริ่มทำการปรับดินเพราะว่าจะต้องตอกคงตอกเข็ ม นะครับจนมีวันหนึ่งเนี่ยก็คือทางเจี๊ยบเนี่ยนะครับคือทางลุงอ้วนแกเนี่ยแก่ละแกจะแบบเหมือนใช้แกไม่ใช้โทรศัพท์ครับเวลาแกมีอะไรเนี่ยแกจะให้เจี๊ยบเป็นคนโทรหาพอเจี๊ยบจะดูวัยรุ่นหน่อยนะครับทางบางแหลมเขาก็วิ่งเข้าไปพอวิ่งเข้าไปเนี่ยนะครับจะก็คือเหมือนคนงานกำลังมุงอยู่ก็คือเหมือนตอนขุดดินมาเนี่ยเขาเจอเป็นสารพระภูมิเก่าๆนะครับทับอยู่พื้นที่บริเวณนั้นนะครับมีทั้งสารไม้แล้วก็สารที่เป็นปูนนะครับ ค ือทั้งทุกคนก็เลยแบบก็ยืนตกใจอยู่นะครับคือจังหวะนั้นเนี่ยก็คือบางแหลมบอกว่าลุงอ้วนเนี่ยอยู่ดีหยิบค้อนปอนมาเลยใครไม่กล้าเนี่ยลุงกล้าเองแกหยิบค้อนปอนมาฟาดสารที่อยู่ในดินนะครับที่ขุดดินมาแล้วเจอครับคือแกฟาดมาบอกว่าอ่ะช่วยค้นออกไปจะได้เคลียร์ที่ได ้ ครับก็ทุกคนก็งงๆกันก็คือแบบตกใจแบบในความห้าวของแกนะครับ ทั้งตัวของบางแหลมเนี่ยก็เลยเริ่มขาดใจว่าเฮ้ยพื้นที่ตรงนี้มันเป็นอะไรมาก่อนนะครับก็เลยโทรไปหาพี่คนที่มอบหมายงานให้นะครับพี่คนที่มอบหมายงานก็บอกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรไม่ใช่ป่าช้าเก่าก็เป็นที่ดินบริจาคคงจะมีคนแบบเหมือนเอาเศษมาถมๆนะครับ คือการทำงานก็เคยบางแหลมเขาก็เลยแบบว่านะตอนนั้นก็คือพอเหมือนเคลียร์อะไรตรงนี้เสร็จก็ยัดเงินให้ลุงอ้วนแกไป 3,000 บาทก็คือค่าของการไหว้เหมือนให้ไหว้เจ้าที่นะครับครับแล้วคือตัวของบางแหลมเขาก็อ่ะกลับไปทำงานของเขานะครับ ค ือหลังจากนั้นเนี่ยพอก็เริ่มมีปรับดินเริ่มเอาเริ่มทำเข็มกันบ้างนะครับแต่ต้นเจี๊ยบเนี่ยเขาก็จะโทรมาหาบางแหลมบ่อยๆนะครับเขาก็จะแบบเหมือนพอคุยเรื่องงานเสร็จปุ๊บเขาก็จะแบบเหมือนเนี่ยนายเนี่ยไปซื้อของร้านค้าแถวเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยผมไปถามมาว่าแถวเนี้ยมีผีดุด้วยก็บอกว่าจะกลัวร้านอะไรเงี้ยทางบางแหลมเขาก็บอกว่าเหมือนก็ให้ตังค์นะครับให้ตังค์ไปละก็คราวนี้พอแบบเหมือนเริ่มลงเข็มละบางแหลมก็เหมือนโอนเงินไปให้ลุงอ้วนเลยเหมือนให้ไหว้เจ้าที่นะครับไหว้นู่นมาดีครับคราวเนี้ยเจี๊ยบโทรมาบอกว่าเนี่ยแบบเหมือนโทรมาคุยครับคุยเรื่องงานเสร็จก็ตกด้วยคุยเล่นก็บอกว่าเนี่ยพอดีไปเจอร้านค้าแถวนี้มาเขาบอกว่าที่ที่เราทำอยู่อ่ะไม่ได้ เกี่ยวกับผีสางอะไรนะนาย ครับ แต่ศาลาที่อยู่ทางหน้าปากทางอ่ะเขาบอกว่ามีผู้หญิงกะเหรี่ยงคนนึงเคยมาผูกคอตายที่นี ่ครับ ผู้หญิงกะเหรี่ยงคนนี้ก็คือมารอคนรักของเขาแล้วสุดท้ายคนรักเขาไม่มาเขาก็เลยตัดสินใจผูกคอตายที่นั่น คร ับ นะครับก็พอตอนบางแหลมมาที่ไซต์งานมาที่สถานที่ก่อสร้างก็เหมือนคุยแซวเล่นแบบกับลุงอ้วนบอกว่าเนี่ยเฮ้ยเจี๊ยบเนี่ยโทรมาเล่าอย่างเงี้ยลุงอ้วนแกก็แบบเหมือนแกก็ไม่เชื่อแกก็เลยไปขอเจ้าเจี๊ยบบอกว่า หร ออะไรเงี้ยเออเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวกูจะสอนไม่ให้มึงกลัวผีนะคร ับ ปรากฏว่าคือลุงอ้วนพาเจี๊ยบเนี่ยไปนั่งกินเหล้าที่ศาลานั้นทุกวันเลย คร ับ พอไปนั่งกินเหล้าที่ศาลานั้นทุกวันนะครับจู่ๆมันมีอยู่วันนึงก็คือเมียของเจี๊ยบเนี่ยโทรมาหาบางแหลม คร ับ นะครับก็บอกว่าเนี่ยเออแบบหัวหน้าอ้วนเนี่ยคือพาเจี๊ยบเนี่ยไปกินเหล้าตรงนั้นแล้วก็พาผู้หญิงไปนั่งอยู่ด้วยคนนึงซึ่งคนหลายๆคนน่ะที่ทำงานอยู่นั้นเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกัน คร ับ บางแหลมเขาก็เลยแบบเหมือนก็แบบเหมือนเตือนนะบอกว่าเออแบบไม่อยากให้มีปัญหาครอบครัวนะครับทางเมียของเจี๊ยบเขาก็จะแบบเหมือนโวยวายมานะครับจนสุดท้ายเนี่ยเหมือนพอเคลียร์ไม่ลงตัวเนี่ยคือเขาก็ไปกินเหล้าทุกวันนะครับแล้วก็แบบเวลามีคนเดินออกมาอะไรเงี้ยเขาก็จะเห็นผู้หญิงอยู่จนเมียเจี๊ยบเนี่ยไม่ไหวก็เลยด่าก็เลยแบบเหมือนฟ้องนะครับ ฟ้อง ว่าลุงอ้วนเนี่ยเงิน 3-4 พันที่ผ่านมาเนี่ยที่ขอมาไหว้เจ้าที่เนี่ยล ุ งอ้วนแกไม่เคยไหว้เจ้าที่เลยแกเหมือนอมเงินไปเอาไปกินเหล้าไปอะไรของแกนะครับคราวเนี้ยคือทางตัวบางแหลมแกก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอุตส่าห์ควักเงินให้นะครับเพื่อเหมือนไหว้เจ้าที่เพื่อความสบายใจนะครับแต่ลุงอ้วนแกไม่ทำคือเข้าใจว่าแกหามแต่ถามว่าการก่อสร้างมันเป็นผมใช้คำว่ามันเป็นธรรมเนียมเลยวะนะครับมันเป็นธรรมเนียมไม่ว่าจะมีหรือไม่มีอะไรก็ตามแต่เราไหว้เพื่อความสบายใจเพื่อความราบรื่นของงานนะครับจนเหมือนทางตัวลุงอ้วนแกก็ไม่พอใจเจี๊ยบมากเลยนะครับคราวเนี้ยพอทำงานไปสักพักหนึ่งนะครับก็คือเหมือนบางแหลมเขาก็สังเกตว่านอกจากปัญหาที่มันติดขัดช่วงแรกๆแล้วเนี่ยงานมันช้าผิดปกติมันเหมือนลุงอ้วนยังไม่ใส่ใจนะครับมันเหมือนไม่ใส่ใจในงานจนมีวันหนึ่งนะครับก็คือบางแหลมเขาก็คุยตอนเช้าว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเทคเสาโซนเนี้ยต้องจบคืนตึกเนี้ยให้ได้เพราะว่าเราต้องขึ้นอีกตึกนึงนะครับทางลุงอ้วนแกก็เหมือนรับปากรับคำไปนะครับซึ่งตอนระหว่างนั้นเนี่ยบางแหลมบอกว่าลุงอ้วนกับเจี๊ยบเนี่ยคือเหมือนเริ่มจะไม่ถูกกันละน่าจะเลือกจากเรื่องที่ฟ้องกันเนี่ยนะครับผมคืนนั้นเองเนี่ยคือทางตัวของลุงอ้วนแกเนี่ยแกก็เหมือนให้น่าจะให้ใครสักคนนะครับต่อโทรศัพท์มาหาของบางแหลมไหมบอกว่าน้ำมันมันหมดคือต้องบอกนะครับไซต์ก่อสร้างเนี่ยเขาจะไม่มีไฟแบบไฟถาวรนะครับเขาจะใช้เป็นเครื่องปั่นไฟ คร ับ เคร ื่อง ปั่นไฟ ที่เติมน้ำมันนะครับพี่จัก ร นะครับแล้วทางลุงอ้วนแกบอกว่าเอ้ยเนี่ยถ้านายไม่โอนเงินมาเนี่ยจะไปเติมน้ำมันเครื่องเนี่ยไม่ได้แล้วจะทำงานไม่ได้อะไรเงี้ยคือทางตัวบางแหลมเขาก็เหมือนเสียความเชื่อใจกับลุงอ้วนนะครับคือเสียความเชื่อใจกับลุงอ้วนก็เลยบอกว่าเอ้ยแบบผมไม่รู้อะอะไรเงี้ยลุงต้องเทผมไม่จบอะก็แบบทางลุงอ้วนแกว่าได้ๆอะไรเงี้ยได้แบบคือลุงอ้วนแกก็รู้นะครับว่าบางแหลมเขาเสียความเชื่อใจนะครับปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยคือบางแหลมก็อยู่ที่แคมป์นะครับก็ทำงานประมาณสักทุ่มหนึ่งเนี่ยคนงานเนี่ยก็เริ่มทยอยกลับมากันละขี่มอเตอร์ไซค์กันบ้างนั่งรถที่เป็นรถกระบะของรถรับส่งกลับมาบ้างนะครับแต่แกเนี่ยไม่เห็นลุงอ้วนกับเจี๊ยบแล้วก็ภรรยาของเจี๊ยบนะครับแกก็เลยโทรไปหาเจี๊ยบก่อนเจี๊ยบเขาก็ฟ้องบอกว่าเนี่ยลุงอ้วนเนี่ยแกล้งเขาก็คือให้สั่งให้คนงานเลิกหมดเลยแล้วให้เมียกับตัวของเจี๊ยบเองเนี่ยทำงานกันอยู่สองคนส่วนลุงอ้วนเนี่ยมานั่งกินเหล้าหน้าศาลาครับคือบางแหลมเขาก็แบบเขาก็เลยจะโทรไปคุยกับลุงอ้วนเพื่อจะเคลียร์ปัญหาเขาบอกว่าเออช่างจะกลัวอะไรมันทำได้อยู่แล้วเสาเหลืออย่างนิดเดียวนะครับก็เหมือนพอเวลามันจะผ่านไปนะครับเวลามันก็ผ่านไปประมาณสักมืดหน่อยประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ย ครับ คือลุ ้วนโทรมาด้วยเสียงตกใจบอกว่าเท่าแก่อะไรเงี้ยวิ่งมาดูที่หน้างานหน่อยนะครับพาคนมาด้วยนะครับพอพาไปเนี่ยปรากฏว่าคือเจอเจี๊ยบเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่ใกล้ๆเสาที่เท ตายเลยเหรอ ต้องบอกงี้นะครับ อันนี้คือจากการสันนิษฐานนะครับแล้วก็เมียเจี๊ยบเล่าให้ฟังก็คือว่าคือเจี๊ยบเนี่ยเขาปีนขึ้นไปเหมือนไปเก็บรายละเอียดบนเสาอะนะครับแล้วเหมือนจังหวะว่าแบบเหมือนเครื่องไม้เครื่องมือมันก็หนักนะครับพี่แจ๊บเสาไม่ได้สูงมากนะครับพี่แจ๊บประมาณถามบ้างแหละว่าประมาณสัก2 เมตร 2 เมตรครึ่งเองแต่ปัญหาคือเขาตกลงมาเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันมีเหล็กที่ฝาพื้นอยู่นะครับแล้วปัญหาก็คือเสียบตรงหัวเขาครับ วายครับ ก็คือเหมือนเสียชีวิต พวกเหล ็ กเส้นอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะที่มันโผล่ขึ้น ใช่คร ับ ใช่ครับถ้าเกิดพี่แจ๊คเห็นตามไซต์ก่อสร้างเนี่ยเขาจะมีเหล็กพวกที่ฝากไว้ที่พื้น เออ โผล่ขึ้นมาเนี่ยอันนี้ตัวอันตรายเลยครับ วาย ครับคือทางเมียของเจี๊ยบเนี่ยก็ร้องไห้เสียใจนะครับ ร ้องไห้เสียใจแล้วก็แบบเหมือนด่าว่าลุงอ้วนว่าเนี่ยลุงอ้วนแกล้งกัดแกล้งเขาเนี่ยทำไมไม่เอาคนมาช่วยเนี่ยลุงอ้วนแกคือแกก็เงียบกริบเลยแต่ถามว่าตัวความรู้สึกของบางแหลมบางแหลมรู้สึกแย่กว่าตรงที่ว่าเอ้ยหัวหน้าอ้วนเขาขอเงินมาเติมน้ำมันมาเหมือนมาเปิดไฟแสงสว่างถ้าเราไม่ขัดเขาเขาก็คงจะไม่ทำอย่างนี ้ คือทั้งสองคนเนี่ยก็เหมือนรู้สึกผิดเลยภรรยานะครับแล้วก็แบบเหมือนทางตัวของภรรยาของเจี๊ยบเขาเนี่ยคือเขาแบบเขาโกรธมากคือเขายิ่งรู้แบบเขาก็ยิ่งด่าแบบด่าแบบลุงอ้วนแบบด้วยคำพูดหยาบคายแล้วเขาก็แช่งบอกว่าวันหนึ่งกูขอให้มึงตายอย่างนี้บ้างครับซึ่งทางตอนนั้นเนี่ยก็คือเหมือนมันก็พอมันเกิดเหตุการณ์ในไซต์งานนะครับถึงมันจะเป็นโครงการเล็กๆที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะครับมันก็มีการโดนสอบทำให้มันต้องหยุดงานถึงประมาณสัก10 วันนะครับซึ่ง10 วันที่หยุดเนี่ยทางตัวของบางแหลมก็ไปเคลียร์เรื่องเอกสารเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนตัวของลุงอ้วนเนี่ยแกก็อยู่ในแคมป์เนี่ยคือแกแบบนั่งกินเหล้าแบบเหมือนตอมใจนะครับกินเหล้าแบบกินเหล้าหนักมากนะครับจนระหว่างนั้นเนี่ยก็เลยตัวของบางแหลมเนี่ยก็เลยเข้าไปคุยกับหลวงอ้วนแกบอกว่าเฮ้ยทำไมแบบเหมือนว่าพยายามอธิบายว่ามันเป็นอุบัติเหตุครับ แกก็แบบแล้วก็เหมือนพยายามคุยพอคุยเสร็จเนี่ยมันคุยเรื่องส่วนตัวของหลวงอ้วนแกลุงอ้วนแกบอกว่าจริงๆเนี่ยพื้นเพเดิมเนี่ยแกเป็นคนอำเภอเนี่ยอำเภอที่ทำสถานที่เนี้ยอยู่นะครับแกเพิ่งย้ายออกไปจากที่เนี้ยได้ประมาณสัก10 ปี คร ับ นะตอนนั้นนะครับแกบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยแกมีลูกชายแล้วก็มีเมียอยู่พอดีลูกชายกับแกลูกชายกับเมียแกเนี่ยเสียชีวิตไปนะครับแล้วแกก็แบบเหมือนในชีวิตมันไม่มีใครเหลืออยู่นะครับแกก็จะแบบเหมือนเป็นคนห้าวเป็นคนบูรังผาแล้วก็ได้มารู้จักกับไอ้ตัวเจ้าเจี๊ยบเนี่ยแหละครับ แล้วแกก็บอกว่าเออเนี่ยแกรู้สึกผิดมากที่แกแบบเหมือนอย่างไรเหมือนประมาททำให้เจี๊ยบเสียชีวิตนะครับพอผ่านไปเนี่ยก็คือกลับมาเปิดงานได้นะครับตึกก็เริ่มสร้างจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแต่เพียงแค่ว่าคนงานที่แบบเข้ามาอยู่ประมาณ20 คนเนี่ยก็พูดกันเป็นแบบพูดหนาหูอะไรว่าเฮ้ยเห็นเจี๊ยบนั่งอยู่บนเสาก็คือพูดกันก็คือเหมือนว่ามันจะมีตรงโซนนั้นอย่างเงี้ยเวลาคนจะไปทำงานก็จะไปกันเยอะนะครับจนพอแบบเหมือนคนมันพูดกันปากต่อปากว่ามันเจอกันมากๆนะครับกับการว่าคนงานก็ไม่กล้าทำงานบางแหลมเนี่ยก็เลยแบบก็เริ่มมีเวลาว่างมากขึ้นก็เข้ามาควบคุมงานเองก็เหมือนพอคนมันพูดกันเยอะๆนะครับลุงอ้วนแกก็แบบวันนั้นเนี่ยบางแหลมเล่าให้ฟังว่าลุงอ้วนเนี่ยแกเดินถือค้อนปอนเข้ามาหาแล้วก็ยกมือไหว้บอกว่าเท่าแก่ผมขอนะแกวิ่งไปเสาที่เจี๊ยบตายนะครับแกเอาค้อนปอนนะครับฟาดเสาครับฟาดแบบฟาดจนแตกฟาดแบบบางแหลมเล่าให้ฟังคือแบบคนประมาณกับ10 คนเนี่ยยืนมุงอยู่แต่ก็คือไม่ได้เข้าไปยืนใกล้ครับคือแกฟาดแบบฟาดจนเสามันแตกนะครับฟาดจนเสามันแตกแต่อยู่ดีปุ๊บแกตกใจแล้วแกเหมือนหงายหลังนะครับแล้วเหล็กเนี่ยเสียบทะลุตรงปอดแกนะครับแกล้มอะครับ เหล็กที่พื้นนะที่อย่าบอกว่าเป็นที่เดียวกับที่เจี๊ยบตกลงมานะ ผมใช้ว่าใกล้ๆกันนะครับโซนเดียวกันก็คือคราวนี้ก็รีบตามรถถ ึ งโรงพยาบาลมานะครับ ครับ สุดท้ายก็คือลุงอ้วนแกไม่รอดครับคือทางตัวบางแหลมก็แบบเหมือนมันแบบยังไงฮะเหมือนมันรู้สึกว่าแบ บ ตัวเขาทำงานแล้วเขาแบบไม่ได้ปูเรื่องความปลอดภัยเลยแต่มันมีสิ่งที่มันเชื่อมโยงกันนะครับ ก็คือว่าที่ผมบอกว่าลุงอ้วนแกเนี่ยพื้นเพแกเป็นคนที่นี่นะครับพี่จักจำได้ใช่ไหมที่ผมบอกว่าศาลาข้างหน้าเนี่ย ครับ เป็นสาวกะเหรี่ยงมารอคนรักผูกคอตายไปเมื่อ10ปีที่แล้ว จำได้ คือจะบอกว่าลุงอ้วนเนี่ยแกก็รับเหมาก่อสร้างอย่างนั้นนะคร ับ แล้วแกก็มีลูกน้องที่เป็นแรงงานต่างด้าว ครับ ลูกชายแกเนี่ยรับรอบได้เสียกับกะเหรี่ยงคนนี้ครับครับแล้วคือเหมือนว่าทางลุงอ้วนแกก็ไม่ยอมให้คบกัน ครับ ทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจเหมือนจะหนีไปด้วยกันนะครับแต่เพียงเพราะด้วยเหตุอะไรไม่รู้นะครับทางตัวของลูกชายแกก็ไม่ได้ไปวันนั้น ครับ ทำให้ผู้หญิงคนนี้เสียผูกคอตาย เสียใจใช่ไหม ใช่ครับจากนั้นเนี่ยลูกชายแกนะครับก็เหมือนมาผูกคอตายตามไปด้วยแต่มันมีแบบที่ผมรู้สึกว่ามันน่ากลัวนั้นคือตรงที่ว่าคือเมียของลุงอ้วนแกนะครับคือทำใจไม่ได้ครับลูกชายแบบมาเสียชีวิตนะครับคือเขาก็คือเขาก็จะแบบปั่นจักรยานออกจากบ้านของเขามานะครับก็คือเอากับข้าวมาวางไว้ตรงนี้ทุกวัน ตรงศาลา ใช่ครับแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งก็คือเหมือนเขาปั่นจักรยานพลาดนะครับแล้วแม่เขาตกคลองตกจมน้ำเสียชีวิตนะครับคลองชลประทานตรงน ั้ น ครับ แล้วที่มันรู้สึกว่ามันบังเอิญหรือมันอะไรก็ตามแต่นะครับที่ดินตรงนั้นนะคร ับ ที่ก่อสร้างอยู่นะครับคือบ้านของลุงอ้วนที่ลุงอ้วนขายไปตอนหนีออกมา10ปีก่อนครับ แสดงว่าลุงอ้วนรู้อยู่เต็มอกว่าตรงที่กลับมาทำงานก่อสร้างตรงเนี้ยคืออดีตที่บ้านของแก ใช่ครับ มันมาจุด แต่แกไม่เคยพูดนะตรงนี้ด้วยความที่แกเป็นคนหามครับผมก็ถามคือเป็นคนหาเป็นคนพูดน้อยเป็นคนกินเหล้าถ้าไม่กินเหล้าเนี่ยคือไม่พูดเยอะเลย ครับ ครับ ครับ แล้วคือทางตัวของบางแหลมเขาก็คือแบบเหมือนแกเหมือนเป็นคนเครียดนะครับเหมือนเป็นคนเครียดเหมือนเป็นคนเก็บกดนะครับ คร ับ ก็พอมารู้แบบแบดอ้ามชีวิตแกเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าแบบแกคงโดนมาเยอะจริงๆนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่แกทำที่บอกมาไม่มีใครกล้าแกคว้าค้อนปอนไปทุบศาลนั่นก็คืออยู่ในอนาบริเวณบ้านของแกถูกไหมฮะ ใช่ครับ ซึ่งแกรู้อยู่แล้วว่าตรงเนี้ยเป็นศาลที่อยู่ในเขตบ้านของแก ใช่ครับ อ๋อมีหน้าแหละแกถึงแบบผมว่าน ะเป็นเดียวนะครับ เออผมว่าแกมีความรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ในอดีตบวกกับเหมือนกับไม่รู้ดิผมว่าเหมือนไกลๆเหมือนจะไม่ให้อภัยตัวเองอยู่ไกลๆเหมือนกันนะรู้สึกโกรธตัวเองอ่ะ ครับ เออพอกลับมาตรงเนี้ยแล้วเหมือนไม่คิดอะไรละไม่กลัวอะไรละก็เลยทำเหมือนกับที่คุณพาคินเล่าให้พวกเราฟังอ่ะเออ คือผมจะบอกว่าคือถ้าแกไม่ทำเนี่ยก็คงจะเป็นหมอปลาคนเดียวครับ ค นอื่นคงไม่มีใครกล้าจะเอาค้อนปอนไปซัดสารพระภูมิครับ เออคือถ้าเป็นคนงานชาวบ้านทั่วไปอ่ะครับเขาจะทำเนี่ยเขาจะคิดละมันจะคุ้มกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นสิ่งที่มันจะตามมาหรือเปล่าเพราะว่าคนส่วนมากก็จะมีการถูกปลูกฝังเรื่องพวกนี้นะครับว่าเอ้ยถ้าเราไม่มีวิธีการป้องกันตัวเองที่มันเพียงพอเกิดเราไปลงมือทุบศาลหรือไปทำอะไรพวกนี้เราจะเป็นยังไงวะถ ู กไหม ใช่ครับ เออชาวบ้านตาสีตาสาแต่ลุงอ้วนแกรู้อยู่แล้วว่าตรงเนี้ยมันก็คือศาลตรงโทษนะศาลตรงบ้านกูอะ ใช่ครับ ก็เลยทุบซะเลย ครับใช่ครับ เฮ้ยมันเป็นเหตุเหมือนกับเป็นเรื่องของกรรมนะ ครับคือมันก็มองในแง่ของทางวิทยาศาสตร์ได้ส่วนนึงนะครับพี่แจ๊คคือผมยกตัวอย่างกันใครถ้าจะอย่างคนงานเนาะถ้าจะไปทำลายตึกฟ้าอะไรเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องป้องกัน ถูก เราไม่รู้ไงครับว่าจังหวะนั้นเนี่ยที่แกแบบแกล้มแกเสียหลักแล้วเหล็กไปเสียบแกเนี่ย ครับ มันอาจจะเกิดจากเรื่องลี้ลับหรือว่าอาจจะเกิดจาก ความประมาทของแก ได้หมดมันมองได้หลายมุมมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพนี้เนี่ยนะครับอาชีพคนงานนะครับรับเหมาก่อสร้างหรือว่าทำงานแนวนี้เนี่ยเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแทบจะทุกวินาทีถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความไม่ประมาทคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุด ครับ หลายครั้งที่มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นเพราะความประมาทนะส่วนมาก ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงผมฝากแบบบอกผู้ฟังนะครับผมเองก็เคยทำงานที่แบบว่ามันอยู่ในที่สาธารณะนะครับเวลาที่แบบว่าพวกบริษัทก่อสร้างเนี่ยเขามีป้ายไปติดนะครับอาทิเช่นแบบบางทีเขาทำรถไฟฟ้าอยู่เกาะกลางนะครับ ป้ายเขาห้ามข้ามถนนผมบางวันผมขับรถไปผมก็เห็นนะครับบางคนจะอยากเอาสะดวกเนี่ยก็ไปปีนไปขวางทั้งที่คุณก็ไม่รู้หรอกว่าคุณฝ่าไปเนี่ยข้างล่างอาจจะมีหลุมมีเหล็กโผล่ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยก็ได้ คร ับ ครับแล้วก็เหมือนเวลาใครที่เขาจะมีป้ายระวังก่อสร้างเวลาไปยืนรอป้ายรถเมล์หรือว่าขับอะไรใกล้ๆเนี่ยผมแนะนำนะครับว่าคืออย่าเข้าไปเสี่ยงกับตรงนั้นเลยเพราะมีเลยละต่อให้ว่าแบบเหมือนสุดท้ายเนี่ยทางบริษัทก่อสร้างเนี่ยอาจจะเป็นจำเลยนะครับแต่ถามว่ามันอย่างที่บอกนะว่าพ่อแม่พี่น้องเราอย่างเงี้ยได้เงินสักร้อยล้านเนี่ยกับการเสียเรา ไม่คุ้มหรอกมันไม่คุ้มหรอกคือเสียไปอ่ะก็ไม่เท่าไหร่บางคนแบบไม่ได้เสียไงแต่พิการอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานที่ก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราไม่ได้เป็นมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับตรงนั้นน่ะอย่าเข้าไปอันตรายมากทุกเขาบอกว่าทุกหย่อมหญ้าทุกพื้นที่เราไม่รู้หรอกครับพื้นเป็นยังไงจะมีอะไรตกลงมาใส่หัวหรือเปล่าอันนี้สำคัญมากนะเออนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างครับต้องตั้งอยู่บนความไม่ประมาทนะฟังเรื่องนี ้ครับต่ออันนี้อีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาคือเรื่องของพอลุงอ้วนเสียชีวิตเนี่ยนะครับมันทำให้บางแหลมเขาคิดนะครับคิดว่าคือเขาต้องจ้างผู้ควบคุมงานดีๆครับที่มีความรู ้ เขาเลยไปตามมือดีน้องคนหนึ่งชื่อแจ็คนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องที่มาของที่ผมจะเล่าในวันพรุ่งนี ้ แล้วก็เป็นสถานที่เดียวกันนะครับชื่อเรื่องว่าวิศวกรคนสุดท้ายครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมสัญญาว่าพรุ่งนี้ผมจะมาเล่าให้ฟัง เกี่ยวกับสัญญากันนะ ครับ อ่ะเพราะฉะนั้นนะครับคุณภาคินเกริ่นมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ฟังผมก็จะไม่แบบเอ้ยคุณภาคินเล่าเลยไหมรอวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับเป็นภาคต่อจากอันนี้หลังจากที่คุณลุงอ้วนเนี่ยที่เป็นหัวหน้าคนงานผมใช้คำว่าหัวหน้าคนงานก็แล้วกันเสียชีวิตไปบางแหลมก็เลยต้องไปหามือดีเพื่อที่จะมาคุมงานเนี้ยให้มันก่อสร้างให้เสร็จจนได้ ใช่ครับ เป็นชื่อเรื่องของวิศวกรคนสุดท้ายวันพรุ่งนี้นะ ครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าหลังจากที่เปลี่ยนวิศวกรเปลี่ยนหัวหน้าคนงานแล้วการทำงานต่างๆหรือว่าเหตุการณ์อะไรต่างๆมันไปในทางไหนเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน ได้ครับ นะฮะคืนนี้ขอบคุณคุณภาคินนะครับที่มาเล่าเรื่องนี้พรุ่งนี้เจอกันนะคุณภาคินนะ ได้ครับวันนี้พอดีเบอร์นิดนึง ไม่เป็นไร นอนไม่อิ่มอ่ะ เฮ้ยถือมันไม่เบอร์นะโอเคเล่าดีเลยฮะเข้าใจรู้เรื่องทุกอย่าง คร ับ นะฮะดูแลรักษาสุขภาพนะภาคินนะ ได้ครับพี่แจ็คเช่นเดียวกันครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเราเจอกันครับ เจอกันครับขอบพระคุณครับ ครับสวัสดี ครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ